آیات مبارکنا یو بل دلیل عقلی اللہ رب العزت بیانی او دا دلیل لے لپار دے اثبات دباس بعد الموت چی دے مرگ نفس با اللہ رب العزت دوبارہ دا مڑی جوندی کئی لکا پرون تیر شل آیات پنزم کی یا ایوہ الناس ان وعد اللہ حق اے خلقو وعدد اللہ حق دا چی قیامت برازی مڑی بجوندی کی حساب دا حق دے دیدے کی داغی دا پاری او دلیل عقلی اللہ رب العزت بیانے فرمائی واللہ الذی اللہ غزات تے ارسل الریاح چرالیگی ہواگانے فتسیر صحابن نپور تکی دا ہواگان صحابن وریزل را ہواگانو پزری اللہ رب العزت وریز را پور تکی فسقناہو نبوز منگا بوز منگا دا وریز الى بلد میت آغا کلی مرتا وچ کلی وی قہت وی فأحینا به الارض نجوندیکم ددغ باران پزریز مکلرا بعد موتها پس دو چوالی ددیز مکنا نکم ذات چی ددم رز مکی پجوندی کولو قادر دے اغد زرغنی قابل نوا وی کذالک النشور دارنگی بوی پورت کی دل دمرو د قبر لنا دا یو دلیل اللہ رب العزت پدی آیات مبارکہ کی ذکر کو او دا دلیل گرد قرآن و سنت تمام خبری د سلیم العقل او د صحیح فطرت والا انسان د عقل سر مناسب دی دا باز انسان دا عقل چی دا شریعت خبری نتسلیمی نو دا دا غد ناقص عقل علاموی دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبری دا سیدی چی دا دا صحیح عقل سر مطابق دی کبائی سڑے ہوئی چی زمان دا عقل سر خویر دا خبر مناسب ندا نو دا دا غپ عقل کی نقصانی دی آیات مبارکہ کی رب العالمین فرمائی اللہ غزات تے ارسل الریاح چرالی گی ہواگانے ور ریاح جمع ذکر کا دا مسئلہ در تمخ کی تیر ہوا چی قرآن شریف کے دا یو قاعدہ کلیہ ہونا دا خو قانون اکثری دا سے دے چی کل ریاح جمع ذکر شی نو دینا مراد دا خیر او دا رحمت ہواگانی وی او چی کل مفرد ذکر شی نو دینا مراد دا عذاب اغا ہواوی لکا سور احزاب کی در لطیر شو چکلا غدل راغلی وی او د مدینی منوری محاصرے کڑی وا نو اللہ رب العزتو فرمائل ہوا مو پیرولی گلا حال تے گور ریح مفرد ذکر کڑے لکا سور احزاب کی در لطیر شل ابتدا دا سور احزاب کی اللہ رب العزت ذکر داغیو کو وی فرمائل چما پی اللہ رب العزت وی ہوا رو لے گلا آیات نہم کی ویلیو فارسلنا علیہم ریحا ما پی ہوا اسی لے رو لے گلا ورد ریح دے دے کے مفرد دے دینا مراد دا عذاب اغا ہوا دا چی غڑلی ٹھولی تسنس کی دا عادیان مبارک راغلی از ارسلنا علیہم الریح العقیب ویغا بی خیرہ و بی برکتہ ہوا مو پی رو لے گلا دا عام یعنی غالبی او اکثری قاعده دا سیدا چی ریاح جمع وی نو مراد بتی در رحمت ہوا گانی وی او چی مفرد وی نو داغی نو دا عذاب ہوا گانی وی او کل دا سیم وی قاعده کلیه نو دا بلکہ قاعده اکثریه دا کل ریح مفرد وی و مراد تینا ہوا دا رحمت وی لکد سلیمان علیہ السلام بارکی وی ولی سلیمان الریح ما سلیمان علیہ السلام تا ہوا تابع کڑی وا اور دغه دې کې ریح مفرد دے و مراد تے در رحمت ہوا دا دارنگی سورہ یوسف کی در تر روان دی چکل اللہ د خپل نبی یعقوب علیہ السلام امتحان ختمو لغختل او د مصر نہ قمیص را روان شو نو حضرت یعقوب علیہ السلام وی انی لا اجد ریح یوسف کور والا بچون وسو کڑ وسو تو وی نن پما د یوسف علیہ السلام بوئی لگی دا دے کی مریح مفرد دے و مراد تے در رحمت ہوا دا واللہ الذی اللہ غزات تے ارسل الریاح چرالی گی ہوا گانے دا حدیث مقصدم دے چکل با ہوا راوال و تد اللہ حبیب بو فرمائل اللہ ریاح اگرزے و ریح مگرزے زکا چی جمشی نو دے در رحمت ہوا گانے مراد وی اللہ غزات تے چرالی گی ہوا گانے فتسیر صحابن نپورت کوی وریز لرا ور وریز نوی دا ہوا پا ذریع اللہ وریز پیدا کی او بیا پاغی کی سمرا زرگونا مانا اوب پرتی او یو علاقہ گورا کہ یو پٹے سڑے پا لاسو یا پا نور و اسباب و داغی دو بکول انتظام کی سمرا تکلیف دے لیکن روغی روغی علاقی اللہ پا یو ساعت اغی کی خروب کی او آبادی کی فسقناہو نوشڑو منگ دا وریز الہ بلد میتن اغا کلی مرتا چکم فیصلہ دا اللہ پا تقدیر کی کڑی چفلانی کلی تا دا وریز دلارشی نو اللہ دا حکم مطابق اللہ وی فسقناہو الہ بلد میتن ویشڑو منگا بوزو منگ دا وریز اغا کلی مرتا فا احینا به الاردوہ نو جوندی کومون پدی سر از مک بعد موت ها پس دو چوالی ده دینا کذالک النشور وی دارنگ وی د قبرونو نا د مړو را پور تکې ده دا یو داسې دلیل عقلی ده چې دا دهریو تم وی او دا هر هغه کس ته وی چې هغه د دوباره ژوندون نه انکار کوي او دا غې د پار ناقص عقل دلائل ځان ته ګوري اللہ وی گورا وریز نوا دا چاپی دا کا دا دی کی داو بچاوا چولی آغا کل مرو اس قسم زرغنے نشو کولے لباران پا ذریع اللہ دا دمر علاقہ جوندی کا نو دا غزات پا دیبان قادر دے چی مڑی بم جوندی کی کزا لیکن نشور حدیث کی علماء آغا حدیث ہم ذکر کرے چی او صحابی نبی علیہ السلام نتپوس کرے ہو ویاد اللہ رسول نامڑی با اللہ سنگ جوندی کئی وما آیت ذالک فی خلقه او دا دی نخا و دلیل پا دی مخلوقاتو کسر دا اللہ حبیب ورتوی تا پا یودا سی علاقہ و سہرا تیر شوی کنا چی غیبان قہت وی ورس و چھوی دی او بیا سور جی پس چی رازی علاقہ تو لشنا نو دا غو چا علاقہ چاشنا کا دا غبوٹی چا رازر غنکل نو کم ذات کا پا دی قادر دے نو کله چې موسم راشي د مړو ژوند دی کولو نو الله رب العزت مړي موجود دی الله وای کذالک النشور دارنګي بوي را پورته کې دل د دې مړو د قبرونو نا من کان یرید العزتا هر اسوک چې اراده لري د عزت چې دې په دنیا او آخرت کې با عزت شي فللله العزت جميعا نو خاص اللہ لر عزت تول لے دے عزت خاوند و مالک اللہ دے نو دابد رب العالمین ندے عزت غواری و پسب غواری دا اللہ و دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتاب دارائی والے من کان یرید العزتا ہر غسوک چیرا دلری دا عزت چیرا زدی دنیا و خیرت کی عزت منشم نفل اللہ العزت جمیعا خاص اللہ لرا عزت تے ٹولو نو دا عزت دے رب العالمین ندے دے طلبو کی اصل و جداوہ مشرکانو با عزت دا خپلو معبودانے او دا بوتانو دا آلہ باطلو نغختو نو رب العالمین فرمائی چھنا عزت دا بوتانو دا غیر اللہ پلاس کے ندے چھ تشرک کے اغیت سجدی کے اوے چھ پدی بزی عزت من جوڑے گا یا منافقانو با عزت دا پخوانا طریقہ دا هغه خلق چې په جبه کلمه وای او په زړه کې نشته چې دای ته منافقان وای، نو دای همیشه عزت پدی کې لټای چې د کافر سره دوستی وکي. نو قران پاک وای نه عزت پدی کې نشتا، من کان یرید العزت فلله العزت جميعا. که سړی دا غواړي چې د دنیا او آخرت کې عزت منشم، نو د عزت خاوند او مالک الله دی، او دغه عزت الله د خپل حبیب او د قران او سنت په تابعداري کې ښه. لکه ګورې آیاتونه سوره مریم وګورې، مشرکان وبا په شرک کی عزت لټولو، شپارسم پارا کی سوره مریم راضی، او د سوره مریم اخر وګورې، مشرکان وبا عزت دا د خپل معبودان باطلو نه غوښتو. آیات مبارک وګورې، یو اتیایم فرمائی، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. واتخذوا نولدی دی مشرکانو من دون الله ما سوا دا اللہنا آلهة، نور خدایانو معبودانو مددگاران. دا صد پار دیتا آلهة وید دید سوجن عبادت کئی، لیکونو لهم عزا، دید پار چیشی دا خدایان ددوی دید پار سبب د عزت. دا دا مشرکانو یو عقیده و نظریه و شرک سبب د عزت گرزولیو. اللہ وی کلا دارنگ ندا، سیکفرون بی عبادتهم، زرد چینکار بو کی دا خدایان دنی مشرکانو دے عبادت دے مشرکانونا. ویکونون علیہم زویدا، او شیب داد دوی دا پارا سبب د ذلت. دا عزن زد بجور شی، نو دی عزت زد سد ذلت تے، یو مانا دا آیات داو. نو یو دا آیات دی بارک نازل شو چی گورا پا شرک و کفر دے غیر اللہ پا عبادت کی عزت نشتا. دو امدانی چی منافقانو سم دا ترتیب دے، پا جب باز خلق کلمہ وی لیکن منافق وی، آغا وی عزت پا دے کے دے چیز دا کافر یہود و نسوارا و سر دوستی حکم. لگو گو رئی پینزم پارا سورہ نساء، نو دی آیات کی دا آغا خلق و تردید اللہ کئی. پینزم پارا کی آیات گو رئی یو سل یو کم سل وختم، یو سل یو کم سل وختم آیات گو رئی پاخر دا پینزم پارے کے. آیات یو سل دو کم سلو اختم نوئی، بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما. بشر المنافقین، زیر او خوشخبری ورکے حبیب منافقان تا، بأن لهم چی بیشک ددوی دپارا عذابا علیما، عذاب دے دردناک. و سوال راضی چرا کم منافقان یادی، وی الذین دا هغه کسان دی، یتخذون الکافرین چی نسی دی کافران، اولیاء دوستان من دون المومنین، علاوه د مومنانو نا. منافق چالوی د مومن مقابله کی د کافر یهودی او نسوارا او سره دوستی دا. ایبتغون عندهم العزتا، آیا لٹوی دا منافقان دا دی کافر پا دوستی کی عزت. فإن العزت للہ جمیعا، بیشک عزت خاص اللہ لرد ٹول، دی عزت خاوند و مالک و اللہ دے. فإن العزت للہ جمیعا، بیشک عزت خاص اللہ لرد ٹول، دی عزت خاوند و مالک اللہ دے. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، ہر اغا سوک چی اراد لرید عزت، چیز دی دنیا و خیرت کی عزت منشم، دنیا و خیرت کی دی ما تا عزت ملاوشی. فللہ العزت جمیعا، نخاص اللہ لر عزت دے ٹول، دے عزت خاون دو مالک اللہ دے. او دغه عزت دی د الله نه، د الله په تابعداري باندې دی ولټی. دیو جن باز علماء دی عادل ری دے عزت چیزو دی دنیا و آخرت کی عزت من شم دنیا و آخرت کی دی ما تا عزت ملاوشی فللہ العزت جمیعا نو خاص اللہ لر عزت دے ٹول دے عزت خاون دو مالک اللہ دے او دغ عزت دے دا اللہ نا دا اللہ پا تابداری بانی دے اولٹائی دیو جن باز علماء دیدے کی او روایت ذکر کرے وَإِنَّ رَبَّكُمْ يَقُولُ كُلَّ يَوْمٍ أَنَا الْعَزِيزُ فَمَنْ أَرَادَ عِزَّتْ دَارِينَ فَلْيُتْوِعِ الْعَزِيزُ وَإِسْتَاسُ رَبْ فَرْمَائِ رُوزَانَا چِزُ عَزِيزِمْ نَسُوكَ دُوَارُ جِحَانُنُ كِ دِيزَتِ رَادَ لَرِي فَلْيُتْوِعِ الْعَزِيزُ نُدَهَا غَزَاتَ بِدَارِيُو كِ جِرَاغُ نُمْنِ الْعَزِيزُ اللہ پا اسماء حسناؤ کی او نم دے العزیز سوک کدا غواری چیزی دی دنیا و خیرت کی عزت منشم نو فلیتو العزیز او دا عزت بدا اللہ نا دے او غواری خو پس بتواعت والانقیات دا اللہ و دا اللہ دا حبیب پتا بیداری بانے دا اللہ و دا اللہ دا حبیب پتا بیداری دی دے عزت دا اللہ نو لٹے او طلب دی کی لگو گوری سورہ منافقون علتا اللہ تفصیل لدے عزت ذکر کرے دے اتو اشتما پارا کی سورہ منافقون رازی اتم آیات تیرا اتو اشتما پارے یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منہا الاذل وللہ العزۃ ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يقولون منافقان وائی یو سفر کی دا اللہ دا حبیب سر مرگریو ویل ارجعنا الی المدینة کچر واپس لارو منگ مدینی منوریتا لیخرجن الاعزو وی خامخا ابشڑی دا عزت من زانون یادول من حاد دی مدینی تو یہ بینا الاذل دی زلیل لرا دے نبی علیہ السلام علیہ باللہ و مومنان یادول رب العالمین فرمائی وللہ العزتو خاص اللہ لر عزت تے ولرسولہی او دا اللہ رسول لر عزت تے وللمومنین او مومنانو لر عزت تے آیات مانا سوا اللہ لے عزت ثابت کو دا ذات پہ اعتبار دا عزت خاون مالک اللہ دے دا اللہ رسول لر عزت تے دا رب العالمین پواسطی ورت عزت ملاو دے او مومنانو لے عزت دے دا پواسطی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نو قرآن دا سی ترتیب ذکر کئی دا عزت خاون دا و مالک اللہ دے دا عزت دا اللہ حبیب تا دا اللہ پواسطی ملاو دے مومنانو تب عزت پس ملاوی گی دا اللہ دا رسول پواسطی دا غوی دا قول فیل تابداری بے اختیار ہے وللہ العزت ولرسوله وللمومنین ولیکن المنافقین لا یعلمون لیکن منافقان پوہینا اگر دیمخ کی آیات کی میت الی بلد میت تیر شو ندے کی روح المانی امام قرطبی ذکر کری چھے میت او میت کی سفرق شتک نا بعض علماء کرام سلق فرق اعتباری ذکر کئی ندے کی روح المانی امام قرطبی ذکر کری چھے میت و میت واحد یو شانتی دی یو شانتی مانے را دارنگی میتت و میتتنم یو شانتی دی دام یو شانتی دے بعض علماء اسے فرق ذکر کرے اور دیکھ روح المانی مداوے لی چھے میت او میتن دا یو شہرے اور بعض علماء اسے فرق ذکر کرے دا سی طریقے سرا چھے وی میت حاغ چالوی چھے لامن دے خمڑ بشی انکا میتن و انہم میتون او میتن حاغ چالوی چھے مر شہرے خود عام علماء دی دے کی دا میت او دا میت پا منس کی فرق نہ نکڑے دارنگ میتتن او میتتن پدی کی فرق نہ نکڑے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا ہر غسوک چیراد لرید عزت فللہ العزت جمیعا نخاس اللہ لرعزت دے ٹول یعنی من اراد عزت دارین فلیتوی العزیز فلیتوی العزیز اور امام قرطبی من کان یرید العزت لینال الفوز الاکبر ویدخل دار العزہ وللہ العزت فلیقصد بالعزت اللہ سبحانہ والاعتزاز بہ سوک دا غواری چزدی عزت حاصل کم او دار دے عزت تا دیوردن نشم نو دے عزت خاوند و مالک اللہ دے دغ عزت بد اللہ و دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتا بیداری کی عزت سوک دا اللہ و دا رسول پا نافرمانی کی حاصلو لینش دا طریقہ دا گورا قرآن ذکر کری چی سوک سو گناہ کئی نو دبانی دی گناہ ذلت وی اگر چی اغا زمونگ دی گناہگار استر گبانی مونگ تخکاری نا د گناہ ذلت پا دنیا کیم پا سڑی وانے رازی لکو گو ایتاسو سور عراف کی دا مسئلہ ذکر کرے کم سڑے کم گناہوں کی نو دی گناہ ذلت پی دنیا کیم اللہ را نازل ہے انہم پارو گو رئی سور عراف او بے یو عام قائدہ و قانون اللہ ذکر کرے رے آلتے یو عام قائدہ و قانون اللہ ذکر کرے رے آیات گر یوسل دو پنزوستم ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین ان الذین بشک ہا کسان اتخذوا العجل چغینی ولی اسخے پخدائی تو آغی نے توافن کول عبادت ورت کولو سیانا آلہم غضب من ربہم زرد چوبر سیگی دویتا غضب و قہر دا طرف دا رب دا دوینا و ذلتن فی الحیات الدنیا او ذلت و رسوائی پا جوند دنیا کی نگر دو گناہ دا وجن پا دنیا کی پا سڑی ذلت رازی و ذلتن فی الحیات الدنیا او ذلت بئی پجوند دنیا کی وکذالک نجزی المفترین او دارنگی سزا ورکو منگ دروغ جوڑو ان کو تام او دا ذلت کا لکھا لکتا سلا غرز حدیث تیر شو ریاض الصالحین کی چی یو معشوم دا مور پغیگا کیو صحیحین و حدیثو او شودی ولا ورکول پدی کیو سڑے پاس سور و ڈیر بہترین جامع چولی وی پڑیر شان او شوکت کی روانو ندا مور چغل او قتل آور تڑیری زتمن خکارش وی اللہ زما دا بچے دا سو گرزے لکل سور قیمتی سور لی دا او سور پیولوی شان کی روان دے ناما شموی دا مور خوا پری خوا او وی ما دے اللہ نگرزے دا سی دا غمور تا اللہ ثابتو لے چگور تالا خوی زتمن خکاری و دکی غرور او تکبر دے دا زلیل لے بیا و یوین ز خلقو نیولی وا اوالا او تکولی اغی صبر کولو مظلوم وا ظلم ور سرکی دو خو اغی صبر کولو ندامور بچے جولی کرے و یا اللہ زمارا بچے دا سی مگر دے نو بچی بیا شو دا پری خود حدیث پاد کرا غی او مور تو ایما دے اللہ دا سی مگر دے نو گر آغی تا کمشے چی زتمن خکارے دو اغی زتمن نو کمشے چی ور تا زلیل خکارے دو اغی دا زلت نو من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا او دا گورا دا پا نسب ندے پا مال ندے پا بادشاہی ندے عزت دا اللہ و دا اللہ دا رسول پا تابداری ادر ظاہر رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی راغلی یو صحابی دا رنگ تورو دا مدینی منوری وطن اخپلنو بازار کی بیس خرسول دا اللہ حبیب مزاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یو گورا ٹوکی دی دا پا شریعت کی ناروا دی یو خوش طبیعتی دا اللہ حبیب راغ دا سسودا خرسولا او سترګ مبارک باندې ورتلاس کی خوول کی دو نه پیجندو او چې بیا کله پوه شو نو دا خپل شای د الله د حبیب د بدن سره تبرکن لګولا دا الله حبیب پوه شو چې وی پیجندم وی سوک دې چې دا غلام مانوالی نو حضرت ظاهر رضی اللہ عنہ ورته وی دا الله حبیب کد خرصول مسلې نو ایزان تجدونی کاسدن ما با کوٹاو بی قیمتو گوری مال نشتا کور می نشتا وطن می خپل نده درنگ توری دا اللہ حبیب ورطوی انت عند اللہ غال ویت دا اللہ پنیز دیر لوی قیمت والے دا رب العالمین پنیز بانیستا دیر لوی قیمت و قدر ری من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا عزت دا دا اللہ و دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پتا بیدارے کرے او ذلت او رسوائی او شرمندگی دا دا اللہ او دا اللہ دا حبیب پنا فرمانے کرے و صلی اللہ تعالی من کان یرید العزت ہر غسوک چیرا دلرید عزت فللہ العزت جمیعا نخاس اللہ لر عزت دے ٹول نو دے دغی عزت مطالبہ دے دا اللہ نو کی او دا عزت بملاوی گی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب پسہی تابدہ رئی طیبو ورخیجی اغا کلمی پاکی والعمل الصالح ومن نیک یرفعه قبلوی اللہ دینے کمل لرا والذین آغا کسان یمکرون السیئات چاغی مکرون کئی چلون کئی السیئات دناکار عملونو لهم د دوی د پار عذاب شدید عذاب د سخ و مکر اولائک او غچل ولو مکر او فریب د دغ خلقو هو یبور اغب هلاک او تباشی داد آیات مبارکہ لفظی ترجمه وا آیات مبارکہ کی داول حصہ پرون تفصیل دیر شو فرمائی الیہ یسعد الکلم الطیب دا کلم الطیب نس مراد دی ورخیجی دی اللہ تا کلم پاکی دا الکلم الطیب بارکی علماء مختلف اقوال ذکر کری دی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول روح المانی ذکر کرے چی دینا مراد کلم طیب نا مراد لا الہ الا اللہ یعنی عقیدہ ساتل لا الہ الا اللہ او دی اقرار کول دیتا الکلم طیب ہوئی بعد ہوئی چی دینا مراد دا اللہ ذکر دے لک سبحان اللہ الحمدللہ او لا الہ الا اللہ واللہ اکبر بعض علماء کرام دین قرآن پاک مراد کرے چی الکلم الطیب نہ مراد قرآن پاک دے دا الکلم الطیب نہ مراد قرآن پاک دے نو دا مختلف اقوال لی دا الکلم الطیب پا تفسیر کے امام ابن کثیر ذکر کری چی دا کلم الطیب نا مراد ذکر دے تلاوت دے و دعا دا او دا تفسیر دا گنو صلفو نا منقول لے دا گنو صلفو نا دا منقول لے چی دا کلم الطیب نا مراد ذکر تلاوت دعا او لا الہ الا اللہ داغی عقیدہ او داغی اقرار او دغشان ذکر کول لی والعمل الصالح عمل نیک يرفعه وردا مبتدا و خبر دے والعمل الصالح مبتدا شو يرفعه خبر شو و د یرفع د دې په فاعل کې او د هو دی ضمیر منصوب پدې کې اختلاف و چې دې نه څه مراد دی. نو بعض علماء داوی چې د یرفع اغه ضمیر فاعل دغه عمل صالح تراجه دی، یعنی یرفع پورته کوي دغه نیک عمل، او دهو دغه ضمیر چې دا ضمیر منصوبه دی نو دا کلمه طیب تراجه دی. نو معنا داوا نیک عمل پورته کوي اغه کلمو پاکو لره، معنا داسې شو. والعمل الصالح نیک عمل يرفعه پورته کوي دغه نیک عمل، ليرفع ضمير فاعل عمل صالح تراجه ده، او دهو دا ضمير منصوب الكلم الطيب تراجه ده، پورته کوي دغه نیک عمل پاکو کلمو لرا، پاکو کلمو لرا یو قول دا. او دا غنو سلفنا دا عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما، دا حسن بصری، دا سعید ابن جبیر او دا امام مجاہد رحمہم اللہ نا منقول لے. یو قول دا حضرت امام قتادہ رحم اللہ دے چی دے دے کی دا یرفعہ ضمیر فاعل اغین اللہ مراد دے، مراد داو چو والعمل الصالح نیک عمل یرفعہ قبلوی اللہ دغ نیک عمل لرا، نو دا یرفع ضمیر فاعل اللہ تراجے دے او دہو ضمیر عمل صالح تراجے دا قول دا حضرت امام قتادہ دے. اور حلمانی ذکر کری چی ابن عطیہ یو مفسر دے رحمہ اللہ وی هذا ارجح الاقوال عندي، وی دا پا اقوالو کے دیر راجح قول دے زما پنیس چی والعمل صالح نیک عمل یرفعہ اللہ قبل وی دے لرا پورتہ کوی نیک عمل اللہ رب العزت پورتہ کوی، والعمل الصالح نیک عمل یرفعہ پورتہ کوی اللہ رب العزت دے لرا اللہ رب العزت پورتہ کوی. احکام القرآن کی مفتی شفیع رحمہ اللہ ویلی چمخ کی گور ذکر دا الکلم الطیب شو او بیا اور پسی ذکر دا عمل صالح ہو شو، دا عمل صالح نہ دی آیات مبارکہ کس مراد دی؟ نو ابن عباس رضی اللہ عنہما وی عمل صالح ادا دا فریضے دا، دا ادا دا فریضے دا، یعنی غفرائض چکم دا اللہ دا طرف نہ مقرر دی ناغبان عمل کول ادا دا فرائض. نو والعمل صالح نیک عمل، نیک عمل چاغا ادا د فریضه دا یرفعه پورته کوي دغه نیک عمل دغه کلمۃ طیب لرا. ندایات نګور دا معنا رووتا کلمۃ طیب خود خلی اغه تلاوت ته ذکر دے خدا و ال قبلیگی چراغ سر عمل صالح وی. نو حسن بصری او امام قتاده رحم الله وی چلا یقبل قول الا بعمل، یو وینا چې د خلین روزی نو دا به ال قبلیږي چې عمل وي. نو دا آیات معنا دا شو چې د قول سره عمل یو زیشی نو ال قبلیږي، او که تش د خلی وینا دا او دا غخلی د وینا سره حقیقت نشتا نو بیا به دا څنګه قبلیږي؟ د دې وجنا حضرت ثانوی رحمت الله علیه داوی نے نقل کړي بیان القرآن کیا فرمایي آوائی چی مختار د جمهور علماء پنیز دارے چی ان ذکر اللسانی لا یبدو شانوه ورفته الا بالعمل الصالح، د جب یغا ذکر د دی شان او د دی پورتوال ترغی سرگندیگی نه ترسو چی نیک عمل لے. او بیا تانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا کلم الطیب شامل لے کلمی دا توحید تا اطول و اذکار ہوتا، دا کلم الطیب شامل لے کلمی دا توحید تا اطول و اذکار ہوتا. کلم الطیب یو اغا یعنی کلمه د توحید د چاغه عقیده ده بنیاد دیو ایمان ده یو معنا د الکلمه الطیب دادا دین د دینه مراد غټول اذکار دی لکه انسان درو شریف سبحان الله الحمدلله و نور وظائف کوي او دا عمل صالح نس مراد دی ویدا عمل صالح شامل دے تصدیق قلبی لرا او طول اعمالو دے جوارح لرا دا عمل صالح نس مراد دی دزڑ تصدیق او اعمال چپ دے اندامنو کی پلاسو سا عمال کی گی پٹول بدن سکی گی پخپو سکی گی پجبا پسترگو پغبنو سکی گی او دا رفع شامل دا نفس قبول لرا او قبول تام لرا نگورا تصدیق قلبی شرط دے دا نفس قبول لپارا یو سڑی با علا عمل قبلی گی چی دا دا عقیدہ دا ایمان دا دا شرک و کفر سر اس شین قبلی گی نو یو مانا دا شو چی دا کلمت طیب نا مراد تصدیقی دا عمل صالح نا مراد تصدیق قلبی دے چه د زړه تصدیق وی او ایمان وی نو ول عمل صالح يرفعه د دې سره نفس قبول راځي ځکه بلا ایمانا روجا مز زکات تلاوت جهاد اس شعر الله دربار کې قبول او منظور نه ده دین داده چې عمل صالح د دین مراد لکه تصدیق قلبی ده نو د دین هغه اعمال د جوارحهم مراد دي نو ګورا یو نفس قبلی دلی یو قبول تامدہ نو نفس عمل خوچ ایمان در کی دے قبلی گی با خو یو قبول تامدہ چی دا اللہ پا دربار کی دے قبول دا با پنے کو عمالو سرے لکوی انما یتقبل اللہ من المتقین چی پورا تقوی دا نو اللہ رب العزت پورا عمل قبل یو پورتا کئی پورا عمل دا پورتا کئی او بے لیکلی چی سرنگی با عزت دو دنیا و دا آخرت حاصلی گی نگورا دیکی دام ہوئی چی عزت با حاصلی گی پا کلم طویب و آمال صالح و سر وی کل با یو بندہ نیک آمال کئی نیک آمال کئی او دا آمال دا دبر خیجی نو یو حد مقرر وی دا اللہ پا علم کی چی دا غنیک آمال پا شربانی غلبو کی نو بس دتا مکمل عزت د دنیا و دا آخرت حاصل شی خدا بسنگ حاصلی گی وی طریقہ دا دی دا حصول دالا چی ذکر دا اللہ و عمل صالح پا دیبان بسڑے دوام او امیشہ والے کئی نو دی سر با آغا عزت د دنیا و دا آخرت حاصل شی دی سر با آغا عزت د دنیا و دا آخرت حاصل شی او ککل گورا نیک عمل لی او ایمان شتن و اعمال قبلیگی خو قبول تامہ نہ رہے قبول تامہ نہ رہے قبول تامہ نہ رہے نو قبول تامہ با علوی چی دا سڑی زڑو آغی کم تصدیق دے او دا اعمالم نیک دیو بے دا مولانا رومی رحم اللہ کا شعر ذکر کرے وی بر زبان تسبیح و در دل گاو خر این چونین تسبیح کے دارد اثر وہی پخلی یو سڑے تسبیحات وئی سبحان اللہ وئی لا الہ الا اللہ وئی لیکن زڑ کی داغ یقین دا غوانو دا خرونو دا مالو دا دکان وردن نشے نو ددا سے تسبیحاتو اثر نہیں چہ تش پخلی بانے وینار الیہ یسعد الکلم الطیب دی اللہ تا ورخیجی آغا کلمات پاک والعمل الصالح نیک عمل یرفعہ اللہ قبلوی اغیلہ والعمل الصالح او نیک عمل چه دے نو رب العالمین اغیلر قبلوی تدی وجہ نتی ہے کہ علماء اغا حدیثم ذکر کرے علماء اغا حدیث ذکر کرے دے کہ امام قرطبی او نور علماء اغا حدیث ذکر کرے ابن کثیرم ذکر کرے دال کلم الطیب ماناگانیم کری چی قرآن نے دین لا الہ الا اللہ مراد دی او یو سڑے تش قول کئی خود دا عمل نی نو تش دخلے وینا بغیر دا عمل نا دا قبلی گنا بغیر دا عمل نا دا قبلی گنا امام ابن کثیر وی کلمۃ طیب تلاوت دے ذکر دے و دعا دا لکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث سے ذکر کرے ویو بند مسلمان چکل وی سبحان اللہ و بحمده والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نوی اخذہن ملکن دا کلمات ملک فرشتہ راوالی نفجعلہن تحت جناحه دا د وزر د لاد لکی ثم سعد بهن الى السماء او بیا دا کلمات اسمان تخیجی نفلا یمر بهن علی جمع من الملائکہ نتیریگی دا ملک پا یوٹولی دا ملائکو الا استغفرو لقائلہن مگر اٹول ملائک د دغ ذکر و اذکار و یون کی لا بخن غواڑی حتی ایجی ابی بہن وجہ اللہ عز و جل او دا اللہ تپیش کی غملک او بے ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا آیات لستو الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ ملائکی پدی ترتیب بانے پورتکی او دا کعب الاحبار نراغلی او دا حدیث صحیح روایاتو کم راغلے وی ان لسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لدویاً حول العرش کدوی النحل یذکرن لصاحبهن والعمل الصالح فی الخزائن وهذا اسناد صحیح الى کعب الاحبار رحمت اللہ علیہ کعب الاحبار رحمہ اللہ وی چی سبحان اللہ و سرے وی الحمد للہ وی لا الہ الا اللہ وی ندا پور تشی او دا دا عرش نگیر چاپیر تاویگی او دا سی بنگار کئی لکا دا گبین مچائی چی سنگ آواز کئی دا عرش او اغا صاحب دا دی ذکر اغر آیا دی او عمل صالح دا پخزانوں کی پروتوی دارنگی حدیث پاک کی مرفوعن مراغلی دی مسند احمد کی دا حدیث ذکر دی نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی وی الذین یذکرون اللہ من جلال اللہ اغا کسان چی یادوی اللہ دا وجد اللہ دا جلالنا من تسبیحه و تکبیره سبحان اللہ وی اللہ اکبر وی و تحمیده و تحلیله او الحمدللہ وی لا الہ الا اللہ وی نداد عرش نگیر چاپیر گرزی او لہن دوی کدوی النہر د دید پارداسی آواز وی لکه د گبین د مچای او هغه صاحب د دې ذکر را یادوی نو وی تاسو کې اوسړه دا خو نه غړي الله یذال له عند الله شیء یذکر به چې همیشه او داسې شی چې په الله سره یادول شي دا غسره چې سړی ذکر کوي همیشه د دې عرش سره تذکره کوي همیشه د دې عرش سره سکیږي دا غي سره تذکره کوي الیہ یسعد الکلم الطیب دغی اللہ تورخیج کلمات پاک والعمل الصالح نیک عمل یرفعه پورتکوی دا نیک عمل دغ کلم الطیب لرا یا دغ نیک عمل یرفعه اللہ قبلوی دا نیک عمل اور نیک عمل گو رہ غیر ہوئی چی اغد سنت موافق وی دا عمل سرے دا سی انوی چی بس عمل لے واللے قبلی بلکہ دا عمل چی کل ذکر کئی نو دا صالح قید دے ور سرا چی تش عمل ندے آسی خوبی او سرے بدات کئی رسومات با کئی رواجون با کئی او نم بے ور تا دا عملی خی وی دا کار خیر دے او خدای مویوبا خپدی کسو گنا نا صالح غیل وی چی پاغی دا سنت و مہر لگی دلے کڑیر خلق وی جدا خامل لے وغا دا سنت و موافق ندے ناغا مل دے خو صالح ندے او دیسے دا عمل سر صالح قید لگو رے دا قرآن یو یو ٹکی تا سوچ پکار رے دا سی غبار سرے یو طریقہ جوڑائی سوک بسا عمل جوڑائی سوک بسا جوڑائی نا نیک عمل حاغ دے چھے غد اللہ دا حبیب دا سنت سر موافق لے والعمل صالح یرفعہو والذین حاغ کسان یمکرون السیئات چھے غی مکرون او فریبون کئی دا ناکار کارونو دا یمکرون السیئات نوی سوک مراد دی نو مفسرین لیکلی وی دا دین مراد حقا خلق دے چی ریاکاری کئی دا اللہ تابیداری خو کئی خو مقصد پکی رضای خداوندی ندا مقصد شہرت تے عمل دا اللہ دا پارا نکئی نو دا یمکرون السیئات نا مراد ریاکار دی ذکر کم عمل کی چی ریاکاری رالا نو دا غا عمل برباد شو دا دے ثواب نشتا الٹا با دے کون کی تا سزا ملاوی ریات شرک اصغر وی. یو گر شرک اکبر دے, شرک اکبر حاغ دے چی دا آغی سر دے انسان طول آمال تباہ و برباد شی. که منزون اکڑی اغا ختم شول, که روجه نیولی اغا ختم شوا, او دا شرک اکبر که ان کے امیشہ با دا جہنم پور کیوی العیاذ باللہ. یو ریاد دے تا شرک اصغر وی, دا شرک اصغر سر چی ریاد طول آمال نبربادی گی, او پا کم عمل کی چی ریاد دا برباد شو. او دا شرک اصغر ریاکار با امیشہ جہنم کی نی, بلکہ دا اللہ کماک نکی نو دا خپلی گناہ پا مقدار بانے بوی. دی وجنا خپل اعمالو کی نیت صحیح کول, چیز دا عمل کوم نیکی زمانیت سے. اگر ازنی اوقاتو کی انسان کمزور دے نیت گڑوڑی گی نو پاغی اللہ تا جڑ گی. لکہ عمر رضی اللہ عنہ بدعا کولا, اللہم اجعل عملی کلہو صالحا واجعله لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اللہ عمل میں ٹھول نیکو گرزے, نیک آگئی چیز سنت موافق ہے. اللہ مجعل عملی کلہ صالحا, اللہ عمل میں ٹول نیکو گرزے, واجعله لوجہک خالصا, او عمل میں خالص دخپل رضا دا پارو گرزے. او اللہ دا چاپک برخ مکے جدا دا فلانی دا پارو دا دا فلانی دا وجنا. نو یمکرون سیات نمراد اغر یاکار دریا سر اعمال تباہ کی گی او بربادی گی. والذین یمکرون سیات, حقا کسان چی غی مکرون کوی دناکار اعمالو, لهم عذاب شدید ددوی دا پاربوی عذاب سخ. و مکر اولائکا, او اغا مکر او فریب ددغ خلقو, هو یبور اغا حلاکی دن کے دے تباکی دن کے دے. ددائی دا عمل اغا حلاکی دن کے دے او تباکی دن کے دے. نو در ریاکاری سرچا سمر عمل چوکو اغا تباہ و برباد شو. اس درست آیات مبارکہ کی یوبل دلیل عقلی ذکر کئی. واللہ خلقکم من تراب, اللہ پیدا کری ای تاسو پہ ابتدا کی دخورنا, ثم من نطفت او بیاد آغا نطفینا. حدیث پاک کراغلی, ترمذی شریف و نور کتابوں و حدیث تے مشکات شریف کے مراغلے, اللہ چا آدم علیہ السلام پیدا کولو نو د ملائکو پا ذریع دا طول ازمکی دا مخنے خار راغن لگا, پاغی کے نرموا سختوا, پاغی کی سپین رنگو تور رنگو, پاغ اعتبار پا رنگنو کی اختلاف دے پا طبیعتنو کی اختلاف دے. واللہ خلقکم من تراب, اللہ پیدا کری ای تاسو دا خورنا, ثم من نطفت او بیاد آغا نطفینا, ثم جعلکم ازواجا, او بے گرزولی ای تاسو ازواجا جوڑے جوڑے, یعنی نر او مادا نارینا او زنانا. ثم جعلکم ازواجا, بے گرزولی ای تاسو ازواجا جوڑے جوڑے. ثم جعلکم, او بے گرزولی ای تاسو ازواجا جوڑے جوڑے, تاسو بیا جوڑی جوڑی گرزولیے. ثم جعلکم ازواجا, بے گرزولیے تاسو جوڑی جوڑی. وما تحملو, او حمل ناخلی من انسائس یو زنانا, ولا تدعو, او ندا حمل کی دی الا بعلمہی, مگر پہ علم دا اللہ. طول خبری دا علم الہی مطابق دی. وما تحملو من انسا, حمل ناخلی اس یو زنانا, ولا تدعو, او ندا کی دی الا بعلمہی, مگر پہ علم دا اللہ. وما یعمر من معمر, او عمر نشی ورکی دے اس یو عمر ورکڑی شویتا. ولا ینقصو, او نکمولش من عمرہی دو عمر داغنا, الا فی کتاب, مگر دا طول خبری پلوہ محفوظ کری. دے کتاب یو مانا روح المانی دے کہ لوہ محفوظ کرے, او دوے ممانے کری اللہ فی کتاب فی علم اللہ, دا طول خبری پہ علم خداوندی کی موجودی دی. ان ذالک علی اللہ یسیر, بے شک اداکار پہ اللہ رب العزت بانے آسان لے. آیات مبارکہ کی گن توجیحات تھی, نو سوچ ولکوئی. وما یعمر من معمر ولا ینقص من عمره الا فی کتاب. یو قول آیات مبارکہ کی دارے سعید ابن جبیر دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمانا نقل کیچے, وما یعمر من معمر, عمر نشی ور کے دے اس یو عمر ور کڑی شویتا مگر دد دا عمر گورا الا فی کتاب کتاب کی لکھے شوے چے کم ہوا سنا کم ہوا شہرن کم ہوا یومن کم ہوا ساعتا دا لکلی دی چے سورا کال دے سمر میاش دی سمر رزی دی سمر ساعت نڑی دا دا اللہ پہ علم کی لکلی شوی سمبا یکتبو فی کتاب ناخر گورا یو سڑی تا خدا لکلی شوی چے دورا کالا دمر میاش دی او دمر و رزی تردی پور راغلی چے دمر ساگان نو بیا ور سره په بل کتاب کې لیکل کی ولا ينقص من عمره دا یو سړی دی بل کتاب دی نو چې یو ورځ تیر شي ناغي کولی کی چې یو ورځ کم شو نو چې میاش تیر شي وای نقص شهر یو میاش کم شو نو چې کال تیر شي وای نقص سنه تر دې چې نیټه پوره شي او سړی مړ شي نو د نقصان او د زیادت دغه معنا و یو طرف ته په کتاب کی عمر لکلے شوے دورا کلونا دورا میاش دی او دورا رزی نو بل طرف تا ملائک لکی چی اغا کم عمر ورکڑے شوے اغینا یو رز تیرہ شوا اغینا میاش تیرہ شوا اغینا کال تیر شو نو ولا ینقص من عمره دا مانا دو عمر کی جسم را کمی رازی الا فی کتاب مگر دا غا کمیم لکلے کی چی دورا کم شو ان ذالک اللہ یسیر دیو جنا دیکی علماء کرامو امام قرطبی امام روح المانی غشیر ذکر کرے چی بازی اللہ والا ویلی بازی اللہ والا ویلی دی چی گورستا دا عمر دا دشمیر یوسو ساگانی دی ویستا دا عمر سدے دا دشمیر یوسو ساگانی دی وی حیاتو کا انفاس تعد فکل ما مزا نفس منها انقصت بھی جزءو ستا دا جون گوره ساگانی دی یو شمیر لی شوی دی نو یو ساچی تیره شوا نو یو جز کی کمی را نو یو دا آیات مبارکا مانا داوا او دا پسلفو کی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما منقول دا دویم قول پا آیات مبارکا کی نور اقوال بے انشاءاللہ بے اپکی ذکر کرو صلی اللہ علیہ فرمائی واللہ خلقکم من تراب آیات یولسم دویشتم پاری سورہ فاطر واللہ خلقکم اللہ پیدا کری ایتاسو من تراب دخورنا ثم من نطفت او بیاد نطفینا ثم جعلکم ازواجا او بے گرزولی ایتاسو جوڑے جوڑے وما تحمل من انسا او حمل ناخلی اس یو زنانا ولا تدع او ندا حمل کی دی الا بعلمی ہی مگر پا علم دا اللہ وما یعمر من معمر عمر نشی ورکی دے اس یو عمر ورکڑی شویتا ولا ينقص نکمولش من عمره دو عمر داغنا الا فی کتاب مگر دا دا اللہ پا علم کی دی دا پا لوح محفوظ کی دی ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک دا کار پا اللہ رب العزت بانے آسان لے دی آیات مبارکہ یو توجیہ در تپرن دی رشم وا چدا وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره نیو کس مراد دے خسنگ داغت عمر ورکولشی و کمی کولشی ندغا قول دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دیو سڑی عمر لکلشو دے کلونا میاشتی و رضی او ساعتنا نبیا قبل کتاب کی لکلے کی چی یورس کم شوا میاش کم شوا کال کم شو تردی چی اغا عمری پورشی او خلاش یو مقصد دا آیات مبارکہ دا یو مقصد دا آیات مبارکہ دا او دویم مقصد علماء کرام دا ذکر کرے امام قتادہ رحم اللہ دام وی وی وما یعمر من معمر نہ غسل مراد دے من بلغ ستین سنہ سوک چشپیتو کال عمر پوری ورسیدو اولا ينقص من عمره نسوک مراد دی والمنقوص من عمره من يموت قبل 60 سنة وی هغا چی عمر کم شوی دی آغا سوک چشپیتو نمخ کی مخ کی وفات شو ذکر آغلی دی چی دی امت عمرون آدش پیتو او داویاو کالو پنی مز کری او چال چشپیتا او یا کال عمر میلاو شو دد اس عذر دربار خداوندی کی پاتی رشو ذکر دی تعمیر یو مانا دا دیر عمر ورکی دل نددی امت دا عمرون پیتی بار شپیتا او یا کالا دا کافی عمر دے نو امام قتادر رحم اللہ وی معمر سرے من بلغ 60 سنة چی سوک شپیتو لو رسیدو والمنقوس من عمره من يموت قبل 60 سنة اولا ينقص من عمره مراد آغده چی شپیتو کالو نمخ کی مخ کی وفات شو دویم قول پا آیات مبارکہ کی دارے دویم توجیح آیات کی دارا چی وما یعمر من معمر ان یو کس مراد دے عمر نشی ورکی دے اس یو دیر عمر ورکڑی شوی تا ولا ینقص او نکا مولشی من عمر معمر آخرا دو عمر دبل معمرنا کدچا عمر دیرولشی او کدچا کمولشی دبل کمولشی نو کده چا کم دے او کده چا ډیر دے الا فی کتاب دا کمم په لوح محفوظ کې لیکل شوی دے او زیات نو دا د یو شخص په اعتبار نه دی کده چا عمر ډیر دے نوم الا فی کتاب او کده بل عمر کم دے نو دام الا فی کتاب په لوح محفوظ کې لیکل شوی دے نو پدی توجیه کی ګورا دو عمر ہی دا ضمیر آخر تراجے دے غیر دا اولنا غیر دا اولنا او بعض علماء کرام لکھی چدی دے کی دو عمر نہ مراد ڈیرے دل او کمیدل پہ اعتبار دا برکت دو عمر دی او کمیدل پہ اعتبار دا عدم برکت دی ذکر عمر حاغ عمر بابرکت دے چپاغی کی انسان تا اللہ فکر ور نصیب کو او دد قبر او دا آخرت زندگی پی جوڑا شو دے توئی بابرکت عمر او کو عمر ڈیر دے او پاغی بانے دا قبر او دا آخرت زندگی جوڑا نشوا نو دا آداسی عمر دے چی دی کس خیر و برکت نشتا لیکن ابن کثیر دے دے کی اور روایت ذکر کرے او داغی مطابق دا آیات دا مانا را حدیث پاک کی راغلی دا حدیث تاسو ریاض الصالحین کم تیر شو امام نسائی رحم اللہ و دا حدیث دی آیات کریمی پا تفسیر کے ذکر کرے آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی چی ماوری دلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چی فرمائے لے من سره ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه چال رچ خوشالوی چه دد پر رزق کی دی ډیر والے او برکت راوسته شی مال او رزق دی ډیر شی او دد عمر او نیټه دی رست کړي شی او په عمر کی دی برکت واچول شی نو وېدې دې سل رحمی ساتي بعضی گنو روایتنو کی دار آگلی چیدنی کو آمالو سر عمر ڈیری کی ابری لما خیال رسید نو دو عمر ڈیری دل سری رمونگ دا علماء وی تقدیرون دو قسم دی یو تقدیر مبرم دے چپا آگئی کی ضرر دو بدل نرازی او یو تقدیر معلق دے اللہ پخبل علم کی لکلی چی دا انسان کتاب داری دو عمر بدو رہی کنا فرمانی دو رہی او باز علماء وی دو عمر دا ڈیری دون مراد پا عمر کی برکت دے لگا دے دیکھ یہ حدیث ابن کثیر ذکر کرے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ وی چی مونگ ذکر رکو دا نبی علیہ السلام عنوان دے ناغیو فرمائل ان اللہ تعالی لا یوخر نفسا اذا جا جلوها وی اللہ نرسو کئی او نفس چکلے نیٹر او رسی و انما زیادت العمر بزرریت صالحہ زیادت دا عمر دا پنی کو بچو سر رے چی نیکان بچی اللہ چاہتا ورکی یرزقها العبد چی اللہ دا ورکی او بندتا نو دے مرشی فیدعون لہو من بعدہ ناغی دے دے دا وفات نا پس ورطا دعا غواری نو فیلحقہو دعاؤہم فی قبرہ دے دغی بچو اغا دعا قبر کی دل رسی فذالک زیادت العمر نو دا دا عمر زیادت تے نو دیدے کی دا عمر نبرات یعنی دا عمر اغا برکت تے چی پاغی بانی دیو انسان دا اخیرت زندگی جوڑا شوا او دا قول علماء ابن کثیر دی دی آیاتی تفسیر کی غور کرے چی دا عمر دا دیرے دو نمرات دا عمر اغا برکت دے دا عمر اغا برکت دے چی پاغی بانی دا انسان اخیرت جوڑ شی دا انسان اخیرت پاغی بانی جوڑ شی فرمائی وما یعمر من معمر عمر نشی ورکی دے سی عمر ورکڑی شوی تا ولا ينقص من عمره او نک مولشی د عمر دبل عمر ورکڑی شوی نا الا فی کتاب مگر دا ٹولی فلوح محفوظ کی کتاب نہ مراد علم الہی دے کتاب نہ مراد لوح محفوظ دے ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک اداکار پا اللہ رب العزت بانے آسان دے او بعینی ہی دغشان مضمون والا آیات سورہ رعد کی امتیر شوی ہوگو رہی التم مختلف الفاظ سرا دغ مقصد ذکر شوی دے سورہ رعد کی دیار لسم پارکی دیار لسم پارکی سورہ رعد کی دغ مضمون سرا دا آیات مبارکہ تیر شوی دے ہوگو رہی آیات یوکم سلوی اختم یو کم سلوی اختم آیات کی اللہ رب العزت ذکر کری دی فرمائیمہ اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب یمہ اللہ ما یشاء محو کوی اللہ غچی خخیشی ویثبت او باقی پریزی وعنده ام الكتاب او دا اللہ سرا غاسل کتاب دے لوح محفوظ چپاغے کی اس قسم زر بر دو بدل ناراضی وعنده ام الكتاب او دے اللہ سرا غاسل کتاب دے دارنگی دغا مضمون گور آتم آیات کی تیر شے سورہ رعد کے اللہ یعلم ما تحمل کل انسا وما تعیز الارحام وما تزداد وکل شیئن عنده بمقدار اللہ یعلم اللہ پوئی ما پاغس تحمل کل انسا چپورت کبی غیلر ہر یو زنانا وما تغید الارحام او آغا چی کمی رحیمنا وما تزداد او آغا چی زیادتیم یو بچے دے کمی مدی پیدا کی یا دے دیری اندامنے پورا دی یا کم دی یا دیر دی وکلو شین عندہو بمقدار ہر یو شید اللہ سر پیو اندازہ او پتقدیر دے نو دی آیات مبارکہ کم دغا مضمون دے وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ نَدِي بَرَابَرْ هَغَدْ وَدْرِيَا بُنَا هَذَا عَزْبٌ دَا يَوْ تَرَفْتَا عَزْبٌ خَوَگِيُ بُدِي فُرَاتٌ تَنْدَ پِمَاتِيگِ تَنْدَ مَاتَوْنْ كِدِي وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ نَدِي بَرَابَرْ اللَّهُ وَيَغَدْ وَدْرِيَا بُنَا آدو دریابونا برابر ندی یو طرف تسدی هادا عزبن دا خوگی اوبدی فراتن تند ماتوی تند پلری کیگی سائغن شرابوہو آسان دسکل لدی خوک شید مرین پاسانی طریقی تیریگی وهذا او دا بل طرف تا ملح مالگینی اوبدی اجاج او ترویدی مرایکن خلی ومن کلن او دا هر یو د دغه دوارو دریابونو نا کخوگ دریاب دے او کتری و اتریخ دریاب نے تاکلون لحمن توریا خوری تاسو غوخ تازہ کبان و میان پکینی سی او خوری و تستخرجون حلیتن اور او باسی تاسو ددین حلیتن زیورات ملغلری تلبسونها اغندئی تاسو دغمل غلری وطر الفلکاوینی تے مخاطب کشتو جیازونو لرا فیه پدغ دریاب و سمندر کی مواخرا چروانوی جاریوی مواخر اصل کی ماخوذ دے دمخرنا دمخر مانا و اشق یوشیش لول نو دریاب کی چی جیاز روانی اوبدا سشلے دیدے کی مراد تیروانی دلی وینی تجیازون کشتی فیہ پدی دریاب کی مواخر روان دا سد پار دا جیازون روان دیو ملک نبلت زیل تب تغو من فضلی دید پار چولتو ایتاسو دا فضل اللہ نا پتلو سرد یو وطن نبل وطن تا او دی تمام نعمتونو مقصد سدے ولعلکم تشکرون او دی دا پارا چتا سو شکر ادا کئی شکر گزار جوڑ شئی دی آیات مبارکہ کی علماء لکلی وی آیات مبارکہ کی دا کافر و دا مسلمان مثال ذکر کئی لکیو پلگور دریاب دیغی کی خوگی عبودی تند پیماتی گی بل پل دریاب دے گئی کی تروی اوبدی او آغا پا مرائی کی نخلی بعض علماء وی دا دا کافر و دا مومن مثال لے ورہ بعضی خیونا دا پا مسلمان او کافر کی شریک دی لکا بعضی کافر مکارم الاخلاقی پا کی خواہ اخلاق دی مسلمان کم خواہ اخلاق دی بعضی کافر کم خوخوی وی دارنگ شجاعت بہادری دا کلپ مسلمان کیم وی نو کل کافر کیم وی سخاوت دا کلپ مسلمان کیم دے او کافر کیم وی لیکن اصل کی فرق دے دی ایمان پہ اعتبار بانے دا غخو خیون کافر تا اس فائدہ آخرت کی نور کئی او مومن تا دنیا و آخرت کی فائدے بور کئی وما یستوی البحران وی ندی برابر داد و دریا بنا هذا عذب دا یو طرف ته خوږی وبدی فرات تند ماتوی سائغ شرابه آسان دی سکل داغی وهذا ملح اجاج او دا بل طرف ته مالگینی وبدی اجاج او تروی او ترخی ومن کل تاکلون لحما طریا او دا هر یو نا اخری تاسو غوخ تازا تازا دا لحمن توریان مراد دین مراد اغا سمک دے کبانو می تاکلون لحمن توریان خری تاسو غوخ تازا تازا تازا تازا غوخ تی خری و تستخرجون حلیتن اروبا سیتا سود دین حلیتن کالی زیورات ملغلری علماء لکلی زیورات او ملغلری علا وجه الکسرت پتریخ دریاب کیوی خوپا خوک دریاب کیوی خداغی مقابلہ کی لگوی لکو گروی سورہ رحمان کی رب العالمین ذکر کری ویشتم پارک کی سورہ رحمانو گروی التے دواڑو دریاب مبارک فرمائی دی یو پلا تریو دے او بل پلا خوب دریاب دے دواڑو مبارک فرمائی دی اول رکو کی جکل دلائل ذکر کئے یاد دو اشتمو گو رئی یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان آیات نلسم لوی مرج البحرین یلتقیان روان کڑی دی دو دریابنا یلتقیان یو بل سر یوزی و جخ رواننی پیوس رواننی بینہما برزخن پمند دی دوارو دریابنو کچی یو پل خوک دے او بل پل تریو دے برزخن یولوی پرد دا دو چیزمکی دو چیزمکی یولوی پرد دا لا یبغیان دای د دغه پردین اخوا دی خوا تجاوز نه کئ خواږی او ترخی او بغډوډی گیرا فوی ای اعلی ربکما تکذبان پکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دوانا انسانانو پیریانو د درو نسبت کوي لا وشه من نعمک ربنا نکذب فلك الحم یخرج منهما اللؤلؤ تکذبان پکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه انسانانو پیریانو د درو نسبت کوي لا وشه من نعمک ربنا نکذب فلك الحم یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان روزی د دې دواړو دریاګونو نا کاغتریو دے او کو خوګ دے اللؤلؤ والمرجان دا دوار ملغلر توئی لؤلؤ او مرجان دوار مانا دا ملغلر دا غم رفرہ کی باز علماء کئی چی اللؤلؤ وڑی ملغلر والمرجان او غٹی ملغلر او باز اکس مانا کڑی اللؤلؤ غٹی ملغلر والمرجان او وڑی ملغلر اور پسی آیات کی بیاوئی صلی رشتم کی وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ دا دغی اللہ دا پارا روانی کشتی دی المنشآتُ دنگی دنگی فِي الْبَحْرِ پَدِ دَرْيَابُ وَسَمَنْدَرْ كِي كَالْأَعْلَامِ پَشَانْدْ غُرُنُو دیدے کی دغا مقصدونے پدی یو آیات کی راج مکڑی وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا اغو روباسی تاسو د دینه حلیه تنزه ورات ملغلری تلبسونها اغندی تاسو ویلرا ورد ملغلرو د کالو د اغستو نسبت نارینه لکړه تلبسونا داد تذکیر او مذکر صیغه نو عام زیورات دا خو زنانه اغندی نارینه ناغندی د دې کې علما او ذکر کړی دی چی ملغلرو داغی اغسطل او داغی استعمال لکا زنانو لرواده نو نارینو تم رواده اگر چی داغی دا اغسطو داغی کیفیت بدل بدل لے لکا امام قرطبی داغی تفصیل ذکر کرے داغندو او داغی دا اغسطو داغی ترتیب جدا جداوی او بے دیدے کی امام قرطبی وی تلبسونا دلیلن علا ان لباس کل شیئن بحسبی دیعات کی دلیل لے چدار شی اغسطل داغی پا اعتبار ہوئی نفل خاتم و یجعل فی الاسبا آغا گتا آغا پلاسو پا گتو کے چولے شی والسوار فی الزراع بنگڑی پا لی چکے چولشی والقلادت فی العنق والخلخال فی الرجل ندیلے کی تلبسونہا نسبت نارینو تم شوے زکر دا ملغلور استعمال لکر دا زنانو دا پارا خود درستی نارینو تم درستی او باز علماء لکلی ویسل کیا غندی زنانا و تعبیری تیو کو نارینو تو ای تاسوی اغندی زکا دا غی دا کالی غستل دا پارد دا غی ازواج و خاندان و ناری نو دی نو نسبت زکا دیتاو کو تلبسونہا اغندی تاسو یعنی زنان دا کالی تاسو دا پار استعمالی او دا غا مسئلہ وچلولو استعمال ناری نو دا پارم درستے لکا احکام القرآنم ذکر کری دی دا روح المانی او دوینا چه ده ملغلر استعمال نارینو ده پارم درسته یجوز حلیت اللول الرجال والنساء جمیعا دوارو ده پارس شهده ده درسته وطر الفلکا وینیت کشتو لرا فیه پدی دریاب کی مواخرا چه ده کشتی روانیوی لتبتغو من فضلهی دید پارا چولا ٹوئی تاسو دا فضل اللہ نا او دا آیات دا دی دلیلمو چی دا حلال مال دا پارا یو زینبل زیت تجارت کول شرم درست ہے بلکہ احکام القرآن کی ذکر کری دی چی دام فی سبیل اللہ رازی چونکہ حلال مال گٹل عبادت تے نلک سڑے پتہ لبد علم کیوزی جہاد توزی تبلیغ توزی او دا فی سبیل اللہ دے نو کیو سڑے پا دی نیت بانی یو ملک نبل تزی چی رزق حلال طلب کی نو در رزق حلال طلبولم فرض بعد الفرض دی نو دام فی سبیل اللہ کی رازی ذکر ور تفضلوی او دام چراغوی چوئی را مال خشے ندے نو اگر حرام مال یادے حلال مال تا اللہ پل فضل وی نو دا جہال و خبر دے چی مطلق مال لبد وی نمال مزمت چراغلے نو اگر مال حرام دے او حلال مال کو چیسے وقت جماعت نوزی نوی اللہم انی اسلوک من فضلی حلال مال صحابہ کرام امطلب کرے لکمخ کی در لطیر دی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ تربیر ایہ السلام تے وی ما تزم کرا کا کمالا کا چی فتح شو ورتے وی دم را دے دے چی اس دے اوز غلولو نو زبیر رضی اللہ عنہ پاس سور شو اس منڈا والا اس یوزے کس تڑے شو نو زبیر رضی اللہ عنہ گر آشرو مبشرو کی رے دا اس نکونو شو کوڑا اور صلی اللہ سو کی دا سلو ریو غرسولا دا اللہ حبیبی دا کوڑا چی کمزے لور سید دیدے پوری والا ورکش نو دا حلال مال بارکی فکر کول او دا آغی سر مناسب حرس دا پا شریعت کی مننے چی اغا سڑے دا فرائضو دا دین نمننے کی لِتَبْتَغُو مِن فَضْلِهِ دید پارا چولت وَيْتَاسُ مِن فَضْلِهِ دا فضل لاللانا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ او دے تمام نعمتونو چی اگا مختلف طریقے سر دے آیات کی ذکر شل دے مقصد دارے چی تاسو شکر ادا کے شکر سلوئی دا اللہ و دا رسول تابداری اختیارون دا قرآن و سنت مطابق جوند اختیارون دا دور نعمتونو چشمیر لے سڑے نشی دے دمر نعمتونو مقصد سلے چی اللہ پا دے بند بانی کری وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ او دید پارا چتاسو شکر ادا کئی شکر ستوئی دا قرآن و سنت مطابق زندگی اختیارول یولج اللیل فی النہار وردنکوی اللہ شپیل رپ و رزکی ویولج النہار فی اللیل وردنکوی رزل رپ شپیکی دا یوبل دلیل دید اللہ دی وجود او دا قیامت دراتلو دا پارا زکر کافر بوئی دا منے چی دی خارو کی خاوری شی ندا بسوک راولوی تو گوری نا اس رز دا نشپا پا کم زیکی تالخ کاری لیکن چی کلے وقت راغ ندا شپا چارا وستا دا سی دا منے تالخ کاری نا او چی وقت راشی دی خارو نے پاول کی پیدا کرو بیا بے پیدا کی تا سو گرے دا موسم پہ اعتبار پزمکا کی ستخمو نخ کاری نا و چی بارانو وریگی نو رازرغن شرکنا زکر آغی دا پارا اللہ یو نیتاو میعاد مکرر کرے دا سی مڑی تالا پا دی خاورو کی بخکاری نا خاور شوئے وی و چی کلے اغا نیتا رو رسیگی چلالی کلے نو دا بروزی مثال ایسا دے وی روزانہ دشپی و رزی لگورا یولی جو اللیل فی النہار و یولی جو النہار فی اللیل وردنکوی شپا پا ورز کی ویولج النہار فی اللیل وردنکوی ورز لر پشوی کی نو کل شپا اگدیگی ورز لنڈیگی او کل ورز اگدشی شپا لنڈشی وسخر الشمس والقمر او تابکڑے دے نور اس پگمئی تا دم رلوی جسم والنور راخی جا یو ڈوبئی وسخر شمس والقمر نو کمزاد چیز دم رلوی نور اس پگمئی پتابے کولو مسخر کولو قادر دے دا زرغن تے انسان جندی کولو ارتسگران دے وسخر شمس والقمر او تابے کڑے دے نور اس پگمئی ور اس پگمئی فنا شی دستر گنا نو دا فنا نپس دا چا راخ کارک دا دا بقاو دا فنا مثال لے بیا رو رو غٹیگی غٹیگی بیا پا کمی رازی بیا ستر گبان اخکاری نا بے اللہ رو خیجی نو دس پگمئی دالی دل وڑو کی گی دل و غٹی دل دا دا اللہ دا قدرت دلیل لے وسخر الشمس والقمر تاوے کڑے دے نور اس پگمئی کلن ٹول یجری روان دیل یجلیم مسمع داغنیٹی معلومی پوری چورز دا قیامت دا دا قیامت دا ورز پوری نور براخی جیس پگمئی براخی جو ڈوبی گی با شپی ورز بکل لنڈی گی کل با اگدی گی اور دا قیامت دا راتلو سردہ ٹول نظام با اللہ ختم کی کل یجری لعجل مسمع دا ٹول روان دی ترنیٹی معلومی پوری ذالکم اللہ ربکم دا دغی صفتنو والا اللہ استاسو رب دے چونکہ قرآن پاک کہ اللہ خپل ذات و خپل صفات و خپل توحید بندگانو تخی اللہ وی کما والا قدرت پی جندل غواڑی نو ذالکم اللہ ربکم دا دغی کارونو والا اللہ استاسو رب دے چی چاہے او پل خوک سمندر روان کرے او بل پل تریخ دے او آغی کی میان دی او خوراک دی او ملغل دی تیروزی یو پل دشپی او دورز نظام دے بل پل دنور او دسپگمئی نظام دے ذالکم اللہ ربکم دغی کارونو علی اللہ استاسو رب دے لہو الملک دغی اللہ لرب بادشاہی دا بادشاہ او اختیار من اللہ دے لہو الملک دغی اللہ لر اختیار او بادشاہی دا نو دانا چی دنور او دسپگمئی مالک او خالک او راخو خیجول او ڈبول والا خوالا دے خو بیماری دی بلسوک راولی او لرکی دی بلسوک اولاد دی بلسوک ورکی دی عزت او ذلت مالک دی گنی بلسوکی لہو الملک والذین او حقا کسان تدعون من دونہی چی تاسو ارا بلئی اے مشرکانو تاسو ارا مدد کوئی من دونہی ما سوا دی اللہ نا اونا دا گٹا دا ولی دے شہید دے ما یملکون من قتمیر اغی مالکان دی دا غنری پوست کی دا کجوری دا ڈکی قتمیر کلا کجوری سڑے خوری نو دا غی کجوری نچے کلا کلاوے کی نو دا ڈکی دا پاسے او نرے سپین پوست کی اغی تا قتمیر ہوئی ما یملکون من قتمیر وی مالکان دی دا غنری پوست کی دا کجوری دا ڈکی یا منور انشاءاللہ وی وصل اللہ مبارکہ دیار لسم کی دلیل عقلی اللہ بیان کو اوی فرمائل چھ اللہ شپ وردن کوی پورس کی او وردن کوی ورز لر پشپے کی نور اس پگمئی اللہ تابی کری دی او کل یجری لأجل مسمى طول روان دی دا غنیٹی معلومی پوری چورز دا قیامت تا بیاد دغ دلائل نپسو فرمائل ذالکم اللہ ربکم لہ الملک دغ صفتون والا اللہ رب ستاسو دے او دغ اللہ لرا بادشاہی دا ورپسی دے نتیجی و سمری پتور وی والذین حق کسان تدعونا چتاسوی رابلی اے مشرکانو من دونی ہی ما سے واد دغی اللہ نا اگر والذین اے ذکر کو تاسول دے نحوی کتابنو کی راغلی چے لفظ اللذین یستعمل للرجال دا اللذین لفظ دا در رجال و زویل و قول دا پار استعمالی نمرات دیدے کی انبیاء علیہ السلام نیکان پیریان انسانان ملائک دی والذین حق کسان تدعون من دونہی چی تاسویرا بلئی تاسویرا مدد کوئی علاوہ دغی اللہ نا ما یملکون من قتمیر مالکان ندی دی دا غنری پوستکی دا کجوری دا ڈکی ان تدعوهم دی آیات مبارکہ کی فرمائی کراب لئی تاسو اے مشرکان دوی چرو رسی گئی را مدد شئی زمونگا مددو کئی لا یسمعو دعاکم نو ناوری ستا سدا معبودان مشرکانو ستا سدا بلنا لا اسمعو دعاکم ناوری دی بلنا ستا سو ولو سمعو بالفرض و تقدیر کچری واوری مستجابو لکم نو تاسو لفائدہ نشی در رسولے ستاسو حاجت نشی پورا کولے ویوم القیامت یو پرزد قیامت یکفرون بشرککم انکار بکوی دی ستاسو دے شرکنا شرک ستا ہوئے داغبان حاجتنو کی چدی رابلی رامدت کئی دنف یو نقصان مالکان گنی ویوم القیامت یو پرزد قیامت یکفرون بشرککم انکار بکوی دی ستاسو دے شرکنا ولا ينبئک مثل خبیر او خبردار اے بدرن کی تال رئے مخاطبا مثل خبیر پمثل داغ خبر لرن کی داغ خبردار ذات رب العالمین دے دی آیات مبارکت لیر سوچ کوئی رب کریم فرمائی چی ان تدعوہم کرابلی تاسو اے مشرکان دوی لا يسمعوا دعاءكم ندیستاسو دعا و فریاد ناوری دیدے کہ روحنواری ذکر کری چی لا يسمعوا دعاءكم اللہ وی دیستاسو دا فریاد او دا بلن ناوری وی وجہ صدا او اید مشرکان و معبودان گورا مختلف و سیزو ندی یودا جی بی انہو جمادن اولیس من شانہی السما مشرکان استاسو دا خدایان و معبودان خو گٹی دی بوتان دی دلرگی دا پیتلو دیو شی بلسی نمو جوڑ کری او دا گٹو دلرگو دا بوتانو شان او ریدل نی پویدا علا اذا کان الکلام معابتت الاسنام چکل کلام دا اغا خلق سر شید اغا مشرکان سر چید بوتان عبادت وکولو ویحتمل ان یکون ما عبدتها وعبدت الملائکہ وعیسیٰ وغیرهم من المقربین حیات کی دا احتمالم نے چید بوتان دا عبادت کو ان کو سر دا کلام شی اور اغا چا سر چید ملائکو عبادت کئی عیسیٰ علیہ السلام کئی او نور دا اللہ دا مقربینو بندگانو عبادت کئی نوی بیا سنگا اللہ وی چناوری وادم السمائی حین ازن اما لئن المعبود لیس من شانہی ذالک کل اسنام و اما لئنہو فی شغل شاعل و بعد بعید عن عابدہی کئیس علیہ السلام بیاولی ناوری و یا خوشاند دی معبود دادی چلی اوری نلک بودان یاد پشغل کے دے چیاغ دلرا مشغل کون کے دے دی آواز ہو رہی دونا یا دمر لری دی چستا آواز ناوری لکا سمر نسوارا نندی عیسیٰ علیہ السلام عبادت کئی نچون کیا خو پاسمانو نو کرے نو ددی آواز ناوری او بیا اوی دباز علماء دا حضرت بلخی رحم اللہ نے نقل کرے او لئن اللہ عز و جل حفظ و سمعہ من ان یسیل الیہ مثل هذا الدعاء لغایت قبحہ و سقلہ على سمع من هو فی غایت العبودیت للہ سبحانہ و تعالی و رب العالمین دائی غگون ساتی چدا سے مشرکان دعا او فریاد دائی غگون تورسی زکدہ بے انتہا قبیحا الفاظ دی او دا شرک الفاظ دی او دا آغا چاپا غوگنو بانے دیر بوجھ جوڑائی چی آغای بے انتہا دا اللہ پا عبدیت ہو بندگی رہی کیو نو اللہ دا آئی غوگنو دا دین ساتی دیو جنو علماء لیکلی گورا یو دا عام مسئلہ دا چی آغا پخوانا صحابہ پا وقت کی اختلافی دا مڑیوری کناوری یو دا مسئلہ دا چی دا مشرکانو معبودانو ترا مدد کول لی که دلری ندی او که نزدی ندی نو دا آیات وی دلیل قطعی دے چه ده مشرک آغا مشرکانا رامدد شی ده ده معبودان ناوی دا مسئله اتفاقی مسئله لکه دیده که علماء ذکر کرده دا احکام القرآن کی مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ وی والحق ان لا یتا لا تنفی مطلق سماع الموتا بل السماع الخاص من افراد مخصوصا وهو سماع دعاء المشرکین من الذین عبدوهم حق خبر دادا چی آیات کی نفی د مطلق سماع الموتا نه غنی چی عام مڑی مطلقا ناوری بلکہ سماع خاص ادا او غسدی اور دل د دعا د مشرکان دی یعنی دا خلق جے عبادت کئ دی آیات کی وئی نیوری دا قران قطعی فیصلہ دا چی مشرک کما مشرکانہ طریقے سر آواز کئ چی فلانی یا بابا یا علی یا رسول اللہ را مدد شی نو دا آیات د دی بارہ کی دلیل لے چی اللہ و الہ یسمع دعاکم دین علاوہ اغا عام سماع الموتا چی نبی علیہ السلام قلیب بدر والو سر خبری کڑی وی یا بعض روایاتو کراغلی وی چی دا مڑے دفن شی نو دا خلق لارا روان یو دا غید سپلو آوازو ناوری چی نکیر و منکر ورتراش دا اغا سماع الموتا را چی دا غید شرک و کفر سر تعلق نشتا ہر چی دا مشرک مشرکانا آواز دے نو دا دی بارا چی قرآن وی ناوری او مطلقا نیویلی چی ناوری کلر دے و کنیز دے او دا یو آیات ندے نورم آیاتو ندی نو دا آیات مبارکا دلیل قطعی دے پا نفی دا سما دا آوازونو دا مشرکانو کی ام چی ام سما الموتا دا نا دا صحابو دا وقتونا و دا امو دا وقتونا اغا اختلافی آزان لمسلہ دا دا شرک و کفر مسلہ ندر ابرا بانی مخیال رس اللہ وی و انت دعوهم لا اسمعو دعاکم کتاسو دیرا بلی نو ناوری دی دعاکم ستاسو غبلنا ولو سمعو کچری بالفرض و تقدیر واوری مستجابو لکم نو تاسو لفائدہ نشی در رسول حاجت مو پورا کول نشی ویوم القیامت یکفرون بشرککم پورز د قیامت با انکار کا استاسو دی شرک نشرکی ستا ہوئی چدا ویا پنے کئی رو رسے گی او مان دا بیماری او تکلیف لری کی زما پا مال کی خیر و برکت واچے سو کوئی نارے حیدری آلی مدد سو کوئی نارے غوثیہ یا غوث آزم سو کوئی نارے رسالت یا رسول اللہ مدد سو بل بابا شہید تاواز کئی وی ویوم القیامت یکفرون بشرککو پرز دا قیامت با انکار کوی دا استاسو دا دے شرکنا ولا ینبئوک مثل خبیر او خبردارے با در نکی تاتا اے مخاطبہ پا مثل دا خبردار ذات بالحصو نگور دا یو آیات تے چی دا مشرکانو مشرکانا رامدد شی دا دی معبودان نو دا دلیل قطعی پا نفی دا دغی سما کی نارنگی گور تاسو آیات دا سورہ فاطر دا سورہ احکاف اغم دلیل قطعی دے پدے مسئلہ کی سلورم او پینزم آیات گو رہی فرمائی شمگیشت میں پارے اول مخد سورہ احکاف او آیات تے سلورم او دار پینزم او شمگم فرمائی ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون ومن اضل او سوق دے ڈیر لوی گمراہ یعنی نشت دلوی گمراہ ممن دہا غچانا یدعو چرا بلی غی من دون اللہ ما سواد اللہنا من ہا غچالرا ورہ دا من دا اقل والو دا پار رازی من دا دی عموماً استعمال دا اقل اقل والا سوک دی ملائک پیریان انسانا چرا بلی من ہا غچالرا واقعد انسانانو ندی کد ملائکو ندی کد پیریانو ندی لا استجیب له الى یوم القیامه چی قبل والے نشی کول اغلرا دو رزد قیامت پوری وهم او دا معبودان دی مشرکانو عن دعائهم د دعا او د بلنی او درا مدد شید دی مشرکانو نا رب کریم فرمائے غافلون نا خبر دی دی چی سمر آوازو نا کئی اللہ وی داغی نا خبر دی او که پتور تولگی نو سبوشی وی بیاخو بی دشمنان شی و اذا حشر الناس کانو لهم اعداء کل چرا جمع بکڑیشی خلق کانو نوی بدغ معبودان ددی مشرکانو لهم ددی مشرکانو دپارا اعداء دشمنان وکانو بعبادتهم کافرین او عباد دوی دے عبادت نے انکار کو ان کی او لفظ عبادت ذکر کو کد رکو کڑے اگے نہ میں انکار کئی کد سجدہ کڑے کد طواف کڑے کدی پنم نظر من لے کد جھنڈا او غلاف ہوڑی وی بلی کڑی وکانو بعبادتہم کافرین وی بد معبودان دے مشرکانو د جملہ و عبادتن دے مشرکانو نا کافرین انکار کو ان کی دغشان آیات گر سورہ یونس کم در تتیرو التم وی چیب قسم خری چمگل پت نشتا یو لسم پارا کی سورہ یونس گو رئی یو لسم پارا کی سورہ یونس گو رئی آیات داغیو گو رئی اتوشتم او یوکم دیرشم یو لسم پارا دا سورت دے سورہ یونس او آیات تے یو کم اتوشتم او یو کم درشم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا او پکم او رزبانی چرا جمع بکو دی ٹول ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا او بیا بو فرمائی مونگا کسانو تا اشرکو چی شرک کڑو مشرکانو مکانکم پدی خپل زیبانو درے گئی قدم ددے زین پورتن کئی انتم و شرکاؤکم تاسو و استاسو دائی صداران فزیلنا بینہم نبیلتو نو جدا والے براولو پمندن مشرکانو ددے دم عبودانو کی وقال شرکاؤہم اوبوی غی صداران دادوی کبوتان دی اللہ دا خبر وسبور کی او کاولیاء ملائکو پیریان دی نوی بووی وقال شرکاؤہم او بوئی صداران دی مشرکانو ما کنتم ایانا تعبدون نوی تاسو چگن خاص مونگت بتاسو عبادت کولو مشرکان بوئی مونخ عبادتو نکڑی رکوم در تکڑی را مدد کڑی مویئی ستاسو دنم نظر ما نختم ورکڑی نو دغا معبودان بے وی فکفا باللہ شہیدم بیننا کافی دے اللہ کافی دے اللہ گوا بیننا پمن زمون کی و بینکم او پمن ستاسو کی ان کننا عن عبادتکم لغافلین چی بیشکم گد جملو عبادتن ستاسونا لغافلین نا خبریو نو چی آواز یو ریدے نو لیوئی چی نا خبر ہے خدا دا قرآن نصوص قطعی دی چی دا مشرکانو مشرکان آواز دا دی معبودان ناوری ان کننا عن عبادتکم لغافلین منگا دا جملو عبادتو نستا سنا خام خانا خبر ایوم نو دی آیات مبارکہ کی موین تدوہم لا اسمعو دعاکم کراب لیتا سوی مشرکانو دوی نو ناوری دی دعاکم بل نستاسو لا اسمعو دعاکم ناوری دی بل نستاسو ولو سمعو لو داخلی گی پا ممتنعاتو بانے بالفرض و تقدیر کچری واوری مستجابو لکم یعنی ما نفعوکم فیددر تنشی رسولے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفَرَضَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ إِنْكَار بَكَوِ دَي اسْتَاسُد دِ شِرْك نا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِير او خبردار اے بدرن کی تا تے مخاطبا پمثل داغ خبر لرون کی ذات چی رب العالمین دے. رستو آیات کی فرمائی یا ایوہ الناس اے خلقو انتم الفقراء الاللہ, تاسو ٹول پا ہر حال او ہر سیس کی محتاج ای اللہ تا. ورا الفقراء دے معرفہ ذکر کا وی دا کمال احتیاج دا وجنہ. ورا پا ہر سیس کے پا ہر حال کے کہ نبی دے کہ ولی دے کہ انسان دے کہ پیریان و ملائک دی چاہتا محتاج دی. یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ, اے خلقو تاسو ٹول پا ہر حال و ہر شکے الفقراء الاللہ محتاج ای اللہ تا. اے المحتاجون الی فی بقائکم وکل احوالکم. امام قرطبی وی پخپل بقا کی ملات محتاج ای او پا ہر حال کی ورت محتاج ای. او دا فقراء معرفہ ذکر کا وی دیکی قصد و ارادہ دا لشدت افتقارہ الیہ, او دیکی جنس فقراء مراد دی کہ انبیاء علیہ السلام دی نو غم محتاج دی, کہ اولیاء دی غم محتاج دی, منی محتاج دی, جون دی محتاج دی. یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ. اور دے چاہ استثنے ہونا اے خلقو, خلقو کی انبیاء دی, خلقو کی اولیاء دی, خلقو کی مڑی دی, جون دی, وی ٹول پہر حالو پہر سیس کے الفقراء الاللہ محتاج ای اللہ تا. او کل دیو یو نبی حال ذکر کئی حضرت موسیٰ علیہ السلام بارک در تطیر دی سورہ قصص کی وی سمت والا الی الزل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. موسیٰ علیہ السلام وی اللہ مالت سرا لے گی زمحتاجم. یا ایوہ الناس اے خلقو انتم الفقراء. او دی الفقراء کی الف لام دا جنس دے یا دا استغراق دے. او کچھرے دے وہی نکرہ روڑے وہی نبیادا غا فائدہ نوا دا نکرے مانا وہ بیادا سوا کہ انتم فقراء الاللہ ویلوے نبیابا لے انتم بعض الفقراء مانا بیوا نو دغی تعریف دا دی دا فائدہ ورکا چی جنس خلق او طول خلق دا پہ ہر حال کی تردی چی پخپل بقا مرگ و جون کی اللہ تا محتاج دی. یا ایوہ الناس اے خلقو انتم الفقراء الاللہ, تاسو طول محتاج ای اللہ تا. نو چکل طول محتاج ای دا اللہ دا در نو دبل محتاج نسل بلا اسباب سوالو نکے دا غزات نو لنکے چی نبی ولی مڑے انسانان پیریان ملائک ٹول ورت محتاج دی. واللہ هو الغنیو, او دغا اللہ دغا اللہ بے پروادے ہچ چاہتے ہس کس محاجت نشتا. واللہ هو الغنیو, او دغا اللہ دغا اللہ بے پروادے ہچ چاہتے اس کس محاجت و ضرورت نشتا. الحمید, او استائل شوینے دا اللہ مستحق دا حمد دے استائل شوینے. واللہ هو الغنیو, او دغا اللہ هو الغنیو دا اللہ بے پروادے دا اللہ بے پروادے ان کل شین لا غیرہو, اللہ بے پروادے دا اللہ نبغیر بل اس یوشے دیشی نبے پروانے. وَهُوَ الْغَنِيُّ, دا اللہ دار یوشی نبی پروانے. الحمید, او ستائل شوینے. اس دخپل بی پروائی او دے انسانان او دے فقیر یو حال ذکر کئی. این یشا کچری او غواڑی او خوخیشی یزہبکم نبوزی تاسو تاسو بختم کی. ویاتی بی خلق جدید, اور آب والی مخلوق نوے نستاسو دا ٹول پا بوتلوی سا پروانشتا. این یشا کچری خخیشی یزہبکم نبوبزی تاسو ویاتی بی خلق جدید, اور آب والی مخلوق نوے وما ذلك على الله بعزيز او دا کار پا اللہ سگران نوے دا دی موجودو بوتلل او دا نور راوستل پا اللہ سگران نوے او کل دا آغا موقع کی وئی موجودو تاوئی که دا دین کار نکوئی نزو بتاسو بوزم دا علماء لکری وئی بندگان که دا اللہ پنیز درنیگی او دا دیس مقام و مرتبی نگور دا دی ایمان و دا دین لوجی نئی او که کل دین نین دا بیا پا اللہ وانی سری دا اللہ دے اس پروا نہ لری نو ای یشا یذہبکم و یات بخلق جدید لکو گو دا شان یوات شپگیشنم پارہ کی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر شوے اخرنے آیات گو رہی د شپگیشنم پارہ کی سورہ محمد کی ہا انتم ہا اولائی تدعونا لتنفقوا فی سبیل اللہ دادا غ دور دخل کو سر خطاب دے چ اللہ گرے کدا سی غٹ غٹ خلق بوجین ہم الغنی بے پروا دے ہا انتم آیا تاسو ہا اولائی دغ کسانیئی تدعونا رب للشی اخرنے آیات تیتم دیرشم شوگشنم اپارا دا آیا تاسو ہا اولائی دغ کسانیئی تو دعو نچرا بللے شئی دعوت در تدر کولے شئی لتنفقو فی سبیل اللہ دید پارچ مالو لگو اید اللہ لارکی فمنکم من یبخل زنی پتاسو کیا غسوک دی چی شمتیا کوی بخل کوی ومن یبخل او ہر غچا چی شمتیا اوکاو بخلیو کو فإنما یبخل عن نفسی نو بے شک دا شمتیا او بخل دے سزا بد د پ نفس بانی وی والله الغنیو اللہ دا ہر چا نبی پروا دے وانتم الفقراء او تاسو ټول ورته په هر حال کی په هر کار کی محتاج ای و ان تتولوا کچر مخ مواڑولو مال او جان دا اللہ دے دین نہ خغوی یستبدل قوما غیرکم بدل کی براولی او قوم تا سنے علاوہ ثم لا یکونو امثالکم بیا باغی استاسو غنتی نوی نگر دقی گم آیاتونو مقصد در تیو آیات کی راجمکو این یشا یزہبکم کو غاڑی خوخیشن تاسو ببوزی او اس پر وینشتا واللہ والغنی ویات بخلق جدید رابولی مخلوق نوے وما ذلك على الله بعزيز او دا کار اللہ لسگران نے وصلی اللہ